Vi er stolt over å ha i studio i dag en av de få mennesker i verden, hvis ikke den eneste som har tilbrakt mesteparten av sitt liv under vann i forsøket på å lære ørner å fly. Det er med stor glede vi ønsker velkommen hit til studio, professor Jon Grubbe Strebling. Strebe Grubling? Hva behager? Nei, mitt navn er Strebe Grubling. Professor Strebling, de forveksler meg med professor Jon Grubbe Strebling, de unge mann. Ja, men... Grubling. Strebe Grubling, professor. Ja, ja. Kan de fortelle meg hva det var som først og fremst fikk dem til å begynne med dette? Vel, det er alltid vanskelig å si hva som får dem til å begynne med å lære ørner å fly under vann. Men i mitt tilfelle begynte det hele allerede i mine unge dager. Det var min mor som kom inn i drivhuset i haven akkurat da jeg var i ferd med å vanne mine små hestehov. Ja, og så sa hun til meg, Jon, sa hun, ja, jeg var ikke blitt professor i de dager. Jon, sa hun, hvis ikke du øyeblikkelig begynner å lære ørner å fly under vann, så kan du ha det så godt, sa hun. Og hvor gammel kan de ha vært da? Ja, jeg var vel en 46 år, skulle jeg tro. Min mor syntes vel det var på tide at jeg fikk meg fast arbeid. Ja, jeg forstår, men når var det da de stratet deres arbeid? Jeg tror trygt jeg kan si at jeg aldri har stratet mitt arbeid. Jeg tror jeg kan si med hånden på hjertet at jeg aldri har eller vil komme til å strate mitt arbeid. Jeg går ut fra at det de egentlig vil vite er når jeg startet mitt arbeid. Ja, beklager, det var en forsnakelse. Når var det egentlig da de startet deres arbeid? Ja, det var med en gang det. Ja, og professor Grubling, er det vanskelig å lære ørner å fly under vann? Ja, jeg synes ordet vanskelig i denne sammenheng er meget dekkende. Ja, det er faktisk umulig, så å si, å lære ørner å fly under vann. Ørner er nå en gang skapt til å fly i luften, og ikke i vann. Nettopp, for hvordan er det egentlig de klarer å puste? Ja, jeg puster jo gjennom munnen og nesen. Det er den vanlige måten. Vår Herre skapte en gang disse organene for at de skulle brukes til å puste gjennom. Og jeg er ikke den som vil forsøke å forandre på det. Jeg mener, forsøker man å puste gjennom ørene, kan man jo ikke engang høre seg selv snakke. Nei, selvfølgelig. Men det jeg mente å spørre om er hvordan klarer de å puste under vannet? Nei, det er umulig det. Ingen kan da puste under vann. Det at jeg må opp til vannflaten og puste hvert halv minutt, gjør det nesten umulig. Mulig å holde i gang i et kontinuerlig treningsprogram med ørnene. Ja. Ja, og for ørnene er det jo enda verre. Og hva tenker du på da? Ja, de klarer jo ikke engang å lære å holde nebbet lukket. Fly, fly, sier jeg. Og det eneste de gjør er å inhalere 2 liter vann, og dermed så... Så drukner de vel da, ja. Fullstendig. Ja, men professor Strebling... Professor Strebe Grubling, vet du. Strebe Grubling, ja, riktig. Ja. Har de i det hele tatt noensinne klart å lære en ørn å fly under vann? Nei, dessverre. Ikke en eneste ørn i løpet av 40 års karriere. Da høres det jo unektelig ut som hele deres liv har vært en eneste stor fiasko, David. Vel, jeg tror at jeg kan si at mitt liv har vært en eneste stor fiasko. Ja, takk for det, professor Grubling, og man skal tydeligvis høre meget før ørnene faller av, ja.